Sì, sì, sproscena, poi caro non passa. Ok. Ja, ko ne greš, audio video dela. Jaz pa prosim vas samo za, da se nam predstavite in pa podjetje, od kje prihajate. Moje ime je Danica Pavlič, prihajam iz Mošenj pri Radovljici. Ukvarjam se z ekološko pridelavo zelenjave, sicer hodim tudi še vedno v službo, ampak preostali del dneva pa preživljam na svojih njivah. Zanima me pa, kaj je bilo glavno spoznanje današnjega dogodka, današnjega dne in kako boste to povezali z vašim delom, z področjem vašega dela? Zelo sem pozitivno, ne bom rekla ravno presenečena, ampak veseli me, da ekološko kmetovanje v Sloveniji napreduje, ker ga spremljam že, lahko rečem, že od začetka. Zelo sem vesela, videla sem zelo eno lepo pridelavo jabolk. Zelo sem pa vesela tudi teh lepih površin, poobdelanih z zelenjavo. Enostavno veselim se, no, nekako pozitivno gledam, no, naprej. Kar se pa mene tiče, seveda sem dobila tudi kakšne zanimive ideje, zato pa tudi gremo sem pa tja na kakšne take izlete. Gotovo bom kakšno idejo uporabila tudi pri svojem delu. Super, hvala lepa, evo, je bilo fajn. Nič težkega, ne? Nič težkega, lahko objavimo.